wydawca aplikacji Alior Mobile. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jens Stoltenberg sekretarzem NATO miał być do jesieni, ale może być dłużej. Jest problem z wyborem następcy. Mobilna strefa zdrowia w Szamotułach w Wielkopolce. Można się bezpłatnie przebadać i skonsultować ze specjalistami. Obywatel Belgii wygrał proces z Teslą w sprawie wadliwego samochodu. Jens Stoltenberg może dłużej zostać na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Funkcję miał pełnić do końca września, ale pojawiły się problemy z wyborem jego następcy. Może się więc okazać, że szczyt w Wilnie zamiast zatwierdzić nowego szefa sojuszu, przedłuży jeszcze raz kadencję obecnemu. Za tym, by Jens Stoltenberg pozostał na stanowisku sekretarza generalnego, opowiadają się Stany Zjednoczone. On sam kilkakrotnie był pytany wczoraj, czy dopuszcza taką możliwość. Nie zabiegam o przedłużenie mojej kadencji i kończy się ona jesienią. Mówię o tym od dłuższego czasu. Jens Stoltenberg nie zabiega, ale jeśli zostanie poproszony przez sojuszników, mógłby się zgodzić. Można usłyszeć w kwaterze głównej NATO. Tym bardziej, że kraje członkowskie jeszcze nie porozumiały się co do następcy. Wymienia się premier Danii, ale według amerykańskich mediów nie zgadzają się na nią Polska i kraje bałtyckie, które chcą kogoś ze wschodniej flanki. Kraje południa też niechętnie patrzą na kolejnego szefa NATO z północy. Brytyjski sekretarz obrony raczej odpada, bo Wielka Brytania nie jest w Unii. Wymieniana jest jeszcze premier Estonii, ale na razie poparcie nie jest na tyle silne, by sojusz przygotowywał się do zmiany osoby stojącej za jego sterami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kobieta i dziecko zostały ranne w rosyjskim ostrzale na ukraińskie miasto Konstantynówka w obwodzie donieckim. Pociski uszkodziły 11 budynków mieszkalnych, garaż, samochód, gazociąg i sieci elektryczne. Prokuratura obwodowa w Doniecku poinformowała o wszczęciu dochodzenia przedprocesowego w sprawie naruszenia przez Rosję praw i zwyczajów wojennych. Mobilna strefa zdrowia projektu Zdrowe Życie stanęła w Szamotułach w Wielkopolsce. Można tam wykonać bezpłatne badania i skonsultować się ze specjalistami. Na zainteresowanych czeka kilkudziesięciu ekspertów, pielęgniarki i lekarze specjaliści. Gościem mobilnej strefy zdrowia był minister Adam Niedzielski, który przypomniał o ważnej roli profilaktyki. Za nasze zdrowie to nie odpowiada tylko i wyłącznie wizyta u lekarza, ale to, w jaki sposób podchodzimy do naszych nawyków żywieniowych, w jaki sposób podchodzimy do aktywności fizycznej. A jeżeli już pojawia się choroba, to oczywiście trzeba robić wszystko, żeby ona była wykrywana na jak wcześniejszym etapie. I temu służą takie właśnie badania profilaktyczne, przesiewowe. I tutaj w miasteczku jest taka możliwość. Minister dodał, że Polacy badają się za rzadko w porównaniu do innych mieszkańców Europy. Mobilna strefa zdrowia w Szamotułach będzie czynna dziś do 19. Nietrzeźwy kierowca spowodował śmiertelny wypadek w Trzebini w Małopolsce. Mężczyzna na łuku drogi wypadł z niej, auto dachowało i ścięło kilka drzew. 21-letni pasażer zmarł na miejscu, 35-letni kierowca trafił do szpitala. Ze wstępnych badań wynika, że był pijany, mówi Iwona Szelichiewicz z policji w Chrzanowie. Z uwagi, że mężczyzna nie był w stanie dmuchnąć ze względu na obrażenia w urządzenie, została mu pobrana krew na oznaczenie alkoholu i narkotyków. Natomiast w szpitalu w badanej krwi kierowcy badanie wykazało, że mężczyzna miał 0,76 promila. Wypadek wydarzył się nad ranem na drodze wewnętrznej biegnącej przy autostradzie A4. Weekend na Mazurach upływa pod znakiem burz, deszczu oraz porywów silnego wiatru. Przy takiej pogodzie czujni muszą być wodniacy, a ruch na wielkich jeziorach mazurskich jest duży, oceniają ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Radosław Wiśniewski z MOPR-u przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Po pierwsze, miejmy zawsze naładowany i zabezpieczony telefon przed zamoczknięciem. Z tego względu, gdy jak dojdzie do wypadku, żebyśmy mogli szybko powiadomić służby ratunkowe o wypadku, który się zdarzył na wozie. Patrzmy, zadzielajmy głowę do góry, patrzmy się, jak ta pogoda zmienia się nad naszymi głowami. Przygotujmy się jak te kamizelki ratunkowe i sternik, żeby wiedział, co ma robić. Jeżeli jest to możliwe, spływamy do jak najszybciej na najbliższego brzegu i tam na pewno będziemy bezpieczni. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa 17 masztów ostrzegania pogodowego. Obywatel Belgii wygrał proces z Teslą w sprawie wadliwego samochodu, informuje lokalna prasa. Sąd w Antwerpii orzekł, że amerykański producent musi zwrócić mężczyźnie ponad 158 tysięcy euro. To koszt kupionego przez niego samochodu. Sąd potwierdził istnienie poważnych niedociągnięć w komforcie i bezpieczeństwie jazdy w feralnym aucie, podaje gazeta. Pojazd miał m.in. wadliwe czujniki, przedwcześnie hamował, a także miał niesprawny wyświetlacz. Jednocześnie sędzia wskazał na brak współpracy producenta, który nie przekazał biegłemu sądowemu danych dotyczących pojazdu. Tesla zapowiedziała

Trzymaj z trójką, kwadrans, a już prawie 16 minut po godzinie 16, czyli prawie imieniny godziny. Zabieram teraz Państwa w naszej podróży po ciekawych różnych miejscach na świecie do najgłębiej położonego na świecie hotelu. Można tam spędzić noc na głębokości 419 metrów pod ziemią. Tak niecodzienne zakwaterowanie oferuje hotel Deep. Deep Hotel, po prostu. Głęboki hotel. Obiekt znajduje się na terenie Parku Narodowego Snowdonia, to w Walii. Dotarcie do niego nie należy do najłatwiejszych. Droga prowadzi przez dość stromą i wymagającą trasę, wiodącą przez różne stare wyrobiska, będące kiedyś częścią kopalni łupków. Do dyspozycji oddano gościom 4 prywatne kabiny z 2 pojedynczymi łóżkami i jedną romantyczną grotę z podwórkiem. Dwójnym łóżkiem. Obiekt otwierany jest tylko raz w tygodniu, w soboty o godzinie 17. Wszyscy chętni zbierają się najpierw w bazie, skąd w towarzystwie przewodników udają się na wyjątkową trasę. Początkowy etap wyprawy zakłada 45-minutową wędrówkę przez góry. Następnie uczestnicy zatrzymują się w takim małym domku, gdzie przygotowują się do zejścia do opuszczonej kopalni. Na trasie muszą przejść między innymi przez stare schody, opuszczone mosty, czy nawet pokonać pewien fragment na linie. No i tak po około godzinie takich atrakcji docierają do celu, gdzie otrzymują ciepły posiłek. Przez cały rok temperatura w Deep Hotelu utrzymuje się na poziomie około 10 stopni Celsjusza, ale grubo izolowane kabiny zapewniają komfortowe warunki. Są one wyposażone w bieżącą wodę, elektryczność oczywiście, a nawet Wi-Fi. Koszt wynajmu prywatnej kabiny z 2 pojedynczymi łóżkami wynosi 350 funtów, natomiast groty z łożem małżeńskim 550 funtów za jedną noc. No ale czyż nie jest to idealne miejsce dla tych, którzy marzą o czymś takim jak głęboki sen? Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm falling through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. I wanna know program Trzeci Polskiego Radia. Wtedy, czy wart jestem wspomnieć? nas ukołysała o tej porze. To jak najbardziej wskazane. 28 minut po godzinie 16. Trzymaj z trójką w naszym programie, w którym odwiedzamy rozmaite ciekawe miejsca na świecie, w których są albo dzieją się rozmaite ciekawe rzeczy. Tym razem zabieram Państwa do Małopolski, w której raz już dzisiaj byliśmy, no ale jak się dzieje, to na całego. Pod samym Wzgórzem Wawelskim złowiono suma giganta, liczący ponad 230 centymetrów okaz. Po wyłowieniu i sesji zdjęciowej wrócił do wody. Połowem gigantycznych rozmiarów ryby pan wędkarz pochwalił się w mediach społecznościowych. To prawdziwy smok wawelski, komentują wędkarze. Na połów pan Paweł wybrał się w zeszłą niedzielę, 11 czerwca, no i jak sam przyznaje, na ten konkretny okaz zasadzał się kilka ładnych godzin. Sprawa nie była łatwa. Jeszcze nigdy tak długo nie pracowałem nad złowieniem jednego okazu, napisał pan Paweł na swoim profilu. W środowisku wędkarskim pan Paweł słynie z tego, że łowi ponad dwumetrowe potwory. Tym razem, jak sam żartuje, udało mu się wyłowić z Wisły prawdziwego smoka wawelskiego. Wędkarz przyznaje, że towarzyszący mu koledzy nie do końca wierzyli, że uda się przechytrzyć tę wielką, majestatyczną rybę, no ale on od początku czuł, że znajdzie jakiś sposób i znalazł. Pod zamieszczoną przez niego fotografią na tle Zamku Wawelskiego inni pasjonaci wędkarstwa komentują: to historyczne zdjęcie, naprawdę godne królów. No, w sumie pan Paweł z kolegami spędzili nad wodą dwa dni, które, jak pisze, były dla nich fizycznie ciężkie, ale magiczne. Udało im się złowić aż trzy giganty, liczące po 220 i 230 centymetrów długości, które następnie wypuścili z powrotem do wody. No tylko co teraz będzie, jak żona zapyta? Gdzieś był, na rybach. To pokaż. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:55, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz, tylko raz, tu na ten świat Bóg nam pozwala przyjść. Zawsze lepsze coś niż nic. W kieszeni pusto, czyli bez zmian. Nie będę przecież. Nocy po dzień, bez planów życie to cały mój plan. Mieć mogłem więcej, mam za to dziś mniej. Nie bój się, wystarczy nam. Bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń. Ira. Trzymaj z trójką, za 23 minuty godzina 17. Proszę Państwa, wiele krajów na świecie dumnie manifestuje swoje przywiązanie do wiary chrześcijańskiej poprzez różne monumentalne pomniki, takie jak Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro w Brazylii, czy Chrystus Król w Świebodzinie. Jednak niezwykła atrakcja, która wyróżnia się spośród innych, znajduje się na Malcie. I tam teraz Państwa zabieram. Cristo Tal Bahara, pomnik Jezusa Chrystusa, który można podziwiać pod wodą. Cristo Tal Bahara, czyli Chrystus żeglarzy, powstał jako pomysł zapalonego nurka Raniero Borga. Chciał on w ten sposób uczcić wizytę pierwszego papieża Polaka na Malcie. To było w maju 1990 roku. Chrystus żeglarzy został wykonany z betonu, jest pokryty włóknem szklanym. Jego imponująca sylwetka wznosi się na wysokość 3 metrów ponad, pod powierzchnią wody. Statua przedstawia Chrystusa, który wyciąga ramiona, symbolizując opiekę i ochronę dla żeglarzy przepływających nad nim swoimi łodziami. Zanim statua znalazła swoje miejsce pod wodą, została osobiście pobłogosławiona przez papieża Jana Pawła II. Przez kolejne 10 lat pomnik pozostał w okolicy Wyspy Świętego Pawła. Niestety z powodu pogorszenia widoczności w tym rejonie Chrystus żeglarzy musiał zostać przeniesiony gdzie indziej, konkretnie do Kławra, znajdującego się na północy Malty. Podwodna atrakcja to nie tylko związana z wiarą chrześcijańską rzecz, ale również stanowi znakomitą atrakcję turystyczną dla wszystkich odwiedzających Maltę. Oferuje ona unikalne doświadczenie podziwiania monumentalnej rzeźby pod wodą, jednocześnie będąc świadectwem wizyty Jana Pawła II na tej malowniczej wyspie. Niezależnie od przekonań religijnych, Christu Talbahara jest przypomnieniem o bogatej historii Malty w jej kulturze i wpływie wiary na życie mieszkańców. Dla wielu osób jest to niezapomniane przeżycie, które pozwala poczuć się jeszcze bliżej historii i dziedzictwa tego fascynującego miejsca. Polecamy Państwu Maltę, zwłaszcza jeśli lubią Państwo nurkowanie. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowa ty, nowy on, stary ja, czegoś brak. Nie moja wina, nie moja wina. Wciąż coś o włos, mija mnie, mija nas. Nie moja wina, nie moja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą. Zawsze mieć. Od stóp do głów cały twój byłem już. Nie twoja wina, nie twoja wina. Bez słów, bez łez, znowu sam czego chcesz. Nie twoja wina, nie twoja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł. nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć w plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Zostań chociaż na chwilę, na chwilę przy mnie bądź. Nie znam tak jak tuż pod skórą na zawsze mieć. Przez tę chwilę był z nami Grzegorz Chyży. Kwadrans dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, za tydzień wakacje, no to już mniej niż niebawem. Co będzie takim zabawkowym przebojem, takim zabawkowym hitem w ciągu tych najbliższych kilku miesięcy? Stragany na Krupówkach, rynek w Krakowie, czyli znowu lądujemy w Małopolsce po raz trzeci dzisiaj w programie, no ale nie bez powodu i to nie tylko Małopolska, bo i nadbałtyckie deptaki uginają się od pluszowych gęsi. Biała maskotka podbiła w tym roku serca najmłodszych, no i bez wątpienia jest już taką hitową zabawką tegorocznych wakacji. Skąd się jednak wzięła ta popularność? Otóż no, trendy w świecie zabawek dla dzieci zmieniają się bardzo szybko, no i często rodzice nie są w stanie za tym nadążyć. Za tym, o jakim prezencie aktualnie marzy ich pociecha. Wiadomo, wakacje, no to trzeba prezent jakiś tam wakacyjny wyskrobać. Wszystko wskazuje, że w sezonie wakacyjnym tym, który przed nami, spora część dzieci będzie chciała dostać właśnie pluszową gęś. Inspiracją do stworzenia takiej maskotki prawdopodobnie była pewna gąska o imieniu Pipa, która ma rzesze fanów w internecie. Właścicielka tego zwierzęcia kupiła ją na lokalnym targu jakiś czas temu i stworzyła dość komfortowe warunki do życia. Pipa chodzi sobie na spacery wzdłuż jeziora Tarnobrzeskiego i jest swego rodzaju lokalną atrakcją. Szczególnie upodobała sobie towarzystwo pewnego pana Kamila, który zaczął nagrywać z nią różne filmiki na portale społecznościowe. No i pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Filmiki z ich udziałem podbijają sieć, a producenci zabawek próbują po prostu podpiąć się pod sławę uroczej Pipy. Stragany w Polsce oraz aukcje internetowe są zalane pluszakami, pluszowymi maskotkami w kształcie gęsi. No a dzieci, widząc je na każdym kroku, tym bardziej chcą mieć taką pluszową gąskę na własność. Za tydzień wakacje, proszę Państwa. Trzymajmy się za portfele. Trzymaj z trójką. Tradycyjnie na koniec godziny, bo to już 8 minut tylko i będzie 17. Nasza niezobowiązująca zabawa o nazwie Muzyczna Paryżka Klasyczna, czyli dwa utwory, których nie zapowiadam, bo to by było grubą przesadą. Państwo je doskonale znają i rozpoznają. Jeden polski, jeden zagraniczny. My gramy, państwo odgadują, a my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Witold Lazar. Wakacje idą. Słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na cyklach, cykady na cyklach. W nocy gwiazdy spadają. Widzę mi motyli, stopy mam tak, a